اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف. سورة زاريات دانا ذي الشعر فسد سورة أحقافنا مكي سورة أو دمخي سورة سر ربط أغا فتريخي دو ترقي سر دي چه مخ کی صورت کے کم مزامین راغلیو نو پا دی صورت کی دا آغی مزامین نو لگا ترقی راغلی. مثلا پا مخ کی صورت کے قیامت ثابت کرو خود ثابت اولو دفار عنوان داو چکا ذالکا یوم الخروج ذالکا یوم الخروج دغا ورز دراوتو دا پا دی که دا خبر لگا پا مضبوط انداز ذکر کئی چه او دا ورز دراوتو چه دا نو پینزم شپگم آیات که وی انما توعدون لصادق و ان الدین لواقع یقیناً اغا چه تاستا سر وعده کولیشی اغا رشتیا دی او دا قیامت رض یقیناً واقع کی دون که دا دلتے اغا خبرم واقع دکلا یقینی که چه گوره دا با یقیناً رازی گوره دا سنی کستا سو دا خیالی چه گنی مطلب داده چه دا با نوی یا با شکیوی دغرنگی پا مخکینی صورت که ورطا ده انسان ده پیدایش خبر اکلا پش پارسم آیات کیوی ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه پا مخکینی صورت کی قاف کی نرستو پا صورت زاریات کی ده آغی نلگه ترقی کی او آغا ترقی دادا چه داوی چه ده انسان د تخلیق مقصد سر نشپک پندوستم آیات که بوئی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون من جنات و انسانان ندی پیدا کری مگر ددی د پارا چی یواز دما بندگیو کی دغرنگی پا مخکینی صورت کی ورطا سا قومون ذکر کل آغا اتا قومون ذکر کل چه اغوی تکذیب کرو نو پا دی صورت که با دا آغی مکذبه و قومونو نا دا سلور و قومونو تفصیل بیان کی چه اغی سنگه تکذیب کرده و بیا پی سنگه عذاب راغی قوم لوت و قوم عاد و عادیان و فرعون و او دارنگ ثمودیان او قوم نوح بنزو دا آغی بکنه تفصیل دا آغی تفصیل با بیان کی دا سی طریقی سرا بدا بیانی مخکینی کی ویلیو بل عجبو انجاهم منذر منهم مخکی دوی سکڑی وا چه دوی مطلب داده انجاهم منذر منهم دا خبر ناشنا گرنی وا او روز توی پلی ویلیو پسی ویلیو چه وهم فی افهم فی امر مریج پینزم آیات قاف کی ویلیو فهم فی امر مریج دوی پا گڑا وڈا خبر کی شروع دی نو پا دی صورت که و دا آغی گڑی وڑی خبری وضاحتو کی انکم لفی قول مختلف اتم آیات کی یقیناً تاسو چیئی نو پا مختلف پا گڑا وڑا وینا کی دا با ذکر کئی پا دی طریقی سر با دا مخکینی باب سر دا مخکینی صورت سر دا دی غربتوی دعوت صورت سر دعوت صورت دا اثبات البعث بعد الموت بعث بعد الموت ثابت ای دا مرگ نا ورستو دوباره جواندون او پا پینزم او شپگم آیات کی انما توعدون لصادق و ان الدین لواقع دا اثبات طریقه دادا چی پینزو شواهد پیش کئی پا دی خبره او دا رنگی و الذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا دا پینزه شواهد پیش کن روس دا سلور دی بیا روس دا پینزم راضی و سما ذات الحبق اغل ایک مخ کے دے بیا دا پینز شواہد دا پیش کی دا رنگی پا دلائل و عقلیو سر با اثبات تا دی مسئلے کی دو قسم دلائل با بیانی آفاقی او انفسی وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون دوارا قسم دلائل ذکر کی او اقوام مکذبه با ذکر کی پینزو چا دا مسئلہ نو منلی سچلو شو نو آغوی تا تکذیب آغا با ذکر کی خواه پا دی طریقی سر با دا صورتو چلیگی او دا صورت چکم ده نو دا با فدغ تر از باندی وی او سو دا دی صورتو خلاصه سدا نو خلاصه دا دی صورت داره چه اولنه بابو دا دی صورت چه ده نو آغا تر سلی رشته مایاتا پوره ده سلی رشته مایاتا پوره با دا باز صورتو اولنه بابو باقی که بس ذکر کیگی اول پینزه شواهد ذکر کی ها سالور شواهد اول ذکر کی او پینزم شاهد ورپسی پا وم آیات کی ذکر کی دا با قسمونو پا شکل بان ذکر کی دا غیر او رست و بیا پینزه دلائل دلائل ذکر کی اغا دلائل با مشتملوی پا پینزو حالاتو بانده بیا با رست و بیا با پینزو حالاتو نور مشتملوی اغا با تر ذکر کی دا غا شانتی پا دی طریقه سر بدا پا اولنی باب کی بدا خلاصه وی خواه اولنی باب پا تردقی پوری وی بسم الله الرحمن الرحیم والذاریات ذروان قسم می دی پا غا هواگانو باندی چه پورتکی گردونو دلو لرا ذروان پورتکول ذاریات اغا هواگانی چه اغا دا راشی کنو گرده پورتکی الله پاغی قسم خورد رست به گور که سو حکمت ته و سو شهادت ده پده کی فالحاملات قسم می دی پاغا پورتک اون کو بانده و هواگانو بانده وی قرن بوج دوریزو لرا دوریزو بوج پورتکڑی اغی بانده می دی قسمی فالجاریات یسرا قسم می دی پاغا بیڑو بانی چی چلی دن کی پسمندر کے یا فالجاریات قسم می دی پاغا هواگانو بانی چی چلی گی یسرن پنرمی سرا فالمقسمات نو قسم می دی پاغا ور هواگانو بانی چی تقسیمون کی امرن اغا امر دباران دوریز لرا در طول من هواگانو سر اولا گولو سوک را پاسی اغا مختلفی کی یو اولگی ده هواگانو سر وزاریات ذروه خوشوی بل اولگی فالحاملات وقرا اغا اولگی ده وریز سر فالجاریات یسرا اولگی ده بیڑو سر فالمقسمات امرن ده فرشتو سر اولگی ده مختلف دارچا یو فل ترتیب ده خو لیکن ده که خد آوی چه سر کلام منظم او منسق راوی دی نو در طول سر لگی خو لیکن منسق علا راضی چه طول ده یو صفت جوڑ که نو دا خلا چه آغا ترتیب بان راشی اس این نما تو عدون لصادق دا قسمون او خوڑل نو دا قسمون نپس جواب قسم این نما تو عدون یقینا وعدا کولیشی تاثر دا قیامت لصادقون اغا وعدا دشتونی دا و این ندین او یقینا قیامت چره جزا چدا لواقعون اغا یقینی رات لنکی واقعی کی دون که دا دای جواب قسم ورکو اس جواب قسم او دا قسم ترمین زا مناسبت سده مناسبت داده چه گوره تا سر غم داوی کنه چه زو تا دا سوچ که چه یره مونگ با الله پاک سنگ را پورته کی دا بسنگ طریقه جوی دی کیفیت تا پتاجب که چوله چه زو با خورشم بیا با را پورته کی گم نو ما بسنگ را پورته کی الله وی داس بز را پورته کم تا دی هواگانو تا گوره پا دی هواگانو بانده ز سمره مختلف کارونه کوم دا هواگانی دی راپورته کی د زمکه نه خاور راپورته کی تر اسمانه اوخه جاي تا ګوره نه دغه شانتی دغه تو ګوره دا هواگانی دا وریه ز راپورته کی روانی کړي وی ها دا هواگانی وی دا کله نرمی چلیږي کله تیزی چلیږي دا هواگانی وی دا مکه باندې بارانونه مختلف یو طرف ته وریز بوز یل ته بارانو شي بل طرف ته بوز یل ته بارانو شي نو چې دا دمرا انقلابات ذرا ولم او پدی هواگان باندې اعلان کې هوا دې سپکشه ها نو پدی باندې چې دمرا دغرا ولم انقلابات را ولم نو دا تا انقلاب چې تا دوباره را پورته کول دا څه مشکله مساله ماته نه ده دغه انقلابات دال دی پته باندې ستا په انقلاب ته تب دوباره را پاسي دغه رنگ د هواگانو دا مختلف حالات دا دلالت کوي په دې خبره باندې چې تبم په مختلف حالات سره به انسانانو په قیامت کې را پاسو ما مختلف طریقو سره به والسماء ذات الحبب اس پینزم شاهد پیش کئی پینزم شاهد داره و سماع قسم می دی پاسمان بانده ذات الحبوکی چه اغد سوالا ده مضبوط والی والا ده یو معنی داره دویو معنی ذات الحبوک چه ده لار والا ده مختلف لاری دی پکی خواه پاسمان که فرشتی زی و رازی نو اغا مختلف لاری پکی دی ده اغی لار والا اسمان بانده می ده قسم می وی دا څنګه انکم لفی قول مختلف چې یقینا تاسو په خبره غډه وډه کیئ د قیامت او د توحید په اړه کې بی دلیل خبرم دا قسم می دی په اسمان باندې اسمان باندې دی راکه قسم دی نو د اسمان په دی صفات باندې قسم دی چې څنګه د اسمان کې مختلف لارې تدی دی کنه او اغلار یو طرف تا او بل طرف تا تلی دی دقا شانتا تو پا دی اقبل خبره که منتشر غندی ای پوشوی نداد گرد وقت تا سروان گی یا خود دادا یا دادا چه دا اسمان ذات الحبوب اغا مضبوط ده کلک ده نو دا اغا پا اغا مضبوطوال استاسو پا دی خبره شاید ده که تاسو نیده کار پوشوی که نا تاسو پا اقبل خبره نیده کن دا اسمان غندی دان کلک کی پا خبره بان کلکو دره گی یقفکو عنه من افق اس دا دیده اینا انکم لفی قول مختلف دا دیده اینا زواجر شروع شو دا مکذبینو تا زواجر ورکی دا غی پا پینزو حالاتو بانده او دی که بیا تخویف تی تر سوار لسم آیاتا پوری و سر با آغا هم بیا ذکر کیگی آغا تخویف هم بیا تی چه دی پا آغا پینزو حالاتو بانده دی اینکم یقینن تاسو چی لفی قول مختلف تاسو یه پا وینا گڑا وڑکی پا بارد قیامت کی یقفکو عنه من افک اڑول شید دی قیامت دی حقیقتنا من آغا سوک افک شی آغا وارا ولشی سوک اڑا ولشی مطلب داده چه سوکو اڑاولے اغا صلیشی چی اغا دلیل نمانی نو چی بی دلیل روانوی اغا خلق دادی خبر ناوری قتل الخراسون نو تبادی علانتی دی الخراسون اغا اٹکل کون کی پا اٹکل و پا تک چی خبری کئی پا اندازی سرکنا بی دلیل خبری دا ما خیال داده دا تا خراس خرس دغی توی لکیگی نو دا خراسین دی چی پا تک و پا اٹکل بانی خبری کئی دا دی تباشی الذین دای بل صفت چو خواه لفی قول مختلف یو یقفق عنه من افق دعا نو قتل الخراسون خرس دری یو الذین هم فی غمرت ساهون اغا کسانی هم فی غمرت چی دوی پا غفلت که غمرت و غفلت و ساهون خطا دی دوی پا غفلت پل که غمر ما خواست طویلی و اوبدی اغا اوبد استاقد پتی استاقد سکی پتی یعنی دوی پا دی جهالت که دات حد ترسی دی دی چی دوی پا دی جهالت که دسر نوالی ترخپو پوری مکمل پتی خواه یس الون دی سلورم چو یس الون ایان یوم الدین پینزم داده نو پختن کئی دوی ایان یوم الدین کلب یورز دا قیامت دا بطور استهزاء دا پختن کئی نو پینزو بد صفات ورتا ذکر کر تو پینزو صفات سره ورتا سور کرو زجر ور کرو او داغی نفس تخویف ور کئی یو ما پا غورت که هم علن نار خوای قیامت بکلی وی اغورت بی دا غورت بی هم علن نار یفتنون چی پا دوی با فعور بانی یفتنون یعذبون دوی تا با عذاب ور کولشی پا اور بانی با دوی تا عذاب ور کولشی سوزا ولی بشی سور تاوی لکی گی زو قوفت نتکم اسکی عذاب پل هذا الذی دا اغا عذاب دے کنتم کی ویتاسو بیہی پاغی سر تستعجلون بیڑک ان کی تاسو بیڑک ولا اس دا عذاب اسا کئی دا تاسو عذاب دے اس دا غینا پس بشارت ور کئی متقیان تا او اغی کی دا متقیان پینز سفات دے کر کئی ان المتقین او دا با تل دا پوری بخا تل اتل لسم آیات پوری ان المتقین یقینا متقیان شدی فی جنات فباغنو کی بئی و عیون او پچنو کی بئی آخذین ما آتاهم ربهم آخذین اخستن کی بئی ما اغا نعمتنا آتاهم ربهم چی دوی رب, رب دوی تور کی نو یا داوی صفت دا چال اخیرت کی دوی اخستن کی دی دا اغا چی آخذین چی دوی کم نعمتنا اللہ ور تور کی دوی ما مانا دادا چی نا دا دنیا سر متعلق دی آخذین عاملین عمل کون کی بئی اصلی خذو ما آتیناکم بنی اسرائیل تے ہوئی کنا کتاب واخلی سمت لب عمل پہو کئی نو آخذین ما آتاهم ربهم عاملین ما آتاهم ربهم عمل بکی دوی عمل کول دوی ما پاغ سبان آتاهم ربهم چی دوی طرف ور کولو نو دا یو صفت شو چی دا ذکر اللہ تعالی دا غور کئی پا آخرت کی چی دا پا دنیا کی دا اللہ پا دا غبان عمل کرنو یا آخرت سر لگیا دنیا انہم یقینن دوی چو کانو قبل ذالک محسنین و مخ کے دینا محسنین نیکی کون کی دوی پا دنیا کی نیکی کولی نفدی و جا اللہ تعالی پا دا رحم کرو کانو و دوی قلیلا من اللیل لگ غند دشپینا ما آغا یحجعون چی دوی ادکی دل ینامون وجوع در لگا والخا پا دو پا دشپی با لگ غند ادکی داد اولیاء و دا صالحان و خود در طول صالحان اولیاء و دا پرلازمی نده چه دشپی لگه ایسری و دکیگی داد پیغمبر و صحابه و طریقه و قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا نو آغا دا که براشی نو علتا با پیغمبر با لگو دکی دو دا غرنگ پا اولیاء و صالحاء و که بازی و چه غیب لگ ونتا که آرام کول دشپی نو دا خود چه دشپی پاتی دل آغا تینا مراد دی و بالاسحاری او پا وقت دا پیش منو که او هم یستغفرون دوی با استغفار کولو بخنی بیغوخته حسن بصری وی یصلون کل اللیل یعبدون الله کل اللیل طول شپ د الله عبادت کی نو بل اسحار یستغفرون بیا پسبا کیگی پیش پیش پر شمی ٹیم کی نو پدا ٹیم کے بیا دے استغفار شروع کی باغ خپل عبادت باندے چ اللہ دا عبادت میں ہوگا ختم معاف کی او میں باقی خدا دا دا دی بل صفات دے او دا د کبر او د عجب خلاف تے یعنی مطلب دا تے دان ورتا غٹ نخ کاری پر خپل عبادت باندے او دی وجہ نہ صلات کو نہ نقل دی باقی یو بزرگ وئی وصلی للہ تعالی رکعتین ز اللہ دے پارا دو رکعت من زکم ثم اقوم عنه قیام سارق و زان زت بیا پاسم نو داس پاسم دو ر شرمیدل پاسم د خپل منزنا لک غلات میکری یا می زنا کری دو رات پیدان بدکاری چی اسنا اللہ و جدا تا تنگ عبادت کو پس منگا عبادت خدا کا شانتی بیا پیروز تو ورپسی لگو عجب او کبرون وی او دا اغوی عبادتون پا کمانداز وی روز تو بیا پسی او دا دیو جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی بکر من ذکرو او دا فرض و نفس پراتاو چی پا مسلح باندی نو بے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ دری پیری بے استغفار وی پوشوی دا ولی تا غفل عبادت تا غفل قصور بے اللہ تعالی تخکار کولو و بالاسحارهم یستغفرون و فی اموالهم حق للسائل والمحروم او فمالون دو دوی کے حق کنی و برخلا للسائل دا پارا دا غختن کو والمحروم او دا پارا دا بینصیب خلکو چه کم سڑے بینصیب دے او دا آغا اللہ پاک والا ندور کردی سیسا نو آغا دا پارا دے سکی پاگی کے برخ مقرر فصورت معارض کے براسی کہ وفی اموالهم حق کن معلوم دلتا سر معلوم را نگے ولی زکا علتا دا حقنا مراد زکاة تے نو زکاة کو بیا معلوم برخوی او دلتا کہ تے عام صدقہ دا نو عام صدقہ تے بیا تاسم رکا ولنو فدی وجبانی معلوم و سرونوی حدی تردی پوری دا بشارت چه متقیانو تا او دا متقیانو پینز صفات اغفا دی که ذکر شو آخذین ما آتاهم ربهم انهم کانو قبل ذالک محسنین کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحارهم یستغفرون و فی اموالهم حق للسائل والمحروم دا پینز صفات رکا ذکر کر اوز داغی نفس دلائل ذکر کی او اغا دلائل چی دی اغا بیا مطلب داده چی پا پینزو حالات بان مشتمل وی و فی الارض آیات اللی موقنین او پز مکہ کی دا اول دلیل آفاقی ذکر کئی و دلائل آفاقی او کی اردی ذکر کئی و فی الارض او پز مکہ کی آیات دلائل دا توحید دی للموقنین دا پارد یقین کون کو وفي انفسكم او فنفس نستاقكم دلائل لتوحيد الله تعالى دي افلا تبصرون ايات بصيرت نلري ايا قويا نلري ديدانا استادان فكم استلاغان رئيس تي كن غور تاسو كيو يو يوزا كي غوري نو غد تفوي فود بشاره تاغ مختلف زين ني راغست دي اغا دليل نفسي او دليل عقلي دغت وي افاقي تي وي اغا ديدانا تي بعض كلا دغ دلائل بيان ني كلا دا دلائل بيان ني استلاحات دي انا جوکڑی وفی انفسکم افلا تبصرون وفی السماء رزقکم او ما توعدون او پاسمان کی رزق تاسو دے نو پاسمان کی رزق دے زمونگا او کنا پاسمان کی دے رزق دے مطلب باران سبب دے رزق اغا التا دے یا تقدیر دے التا کی نو تقدیر التا نوشی تا تا مقرر کرے شی وما توعدون وقت تاسو دے وعدہ کولے شی دے کم نعمتوں یا دے قیامت قیامتم تقدیر التا کی دے کم عورت بانے برازی نو دائی پکے دو حالات پاسمان کی شو فورب السماء والارض نو قسم می دی پاغا ذال رب دا اسمانو دا زمک باندے انہو لحق یقینن دا قیامت رشتیا دے یا انہو یقینن دا قرآن چھ دے لحق دا رشتیا دے سنگ رشتیا دے سمبر ثابت دے مثل ما انکم تنتقون لگا سنگ چھ تاسو خپای خبر کوئی ایتا چھ خبر کئی کنا نستاقو دا شک نی کنا چھ دما دا خبر چھ دا کوما یرا دا بکی دی چھ دا خبر نکون دا شک جرتا راغلے دے پکپل نو تک باندے کتے لگیا ہے تقریر کے بیان کے خبر کے او فزان دے داشا کی چیرہ دا بدا خبر نہ کوما پدی کے چا شک نہ راضی دا لکھت دا ساد پل قلین راو دی پدی استا علم حضوری او یقینی دے نو دا شانتے اللہ وے دک سے قیامت یقینی دے تو قیامت کے دم ر شک نشتا دے ہاں کہ سنگ استا پکپل خبرو کے شک نشتا دے نو دا رنگ دے قیامت پرات لو کے شک نشتا دے دا تر دی پوری دا ناشنا تشبیہ ورکلا دا تر دی پوری اغه دلایل چې مشتمل په پنځو امور باندې ها هغه در ته ذکر کړل او په الارض آیات صحیح او په انفسکم نو غی تریا فلا تبصرون بیا او په سماء نو غی رزقکم و ما توعدون او بیا په رب السماء د دې دلالت چې انه لحق مثل ما انکم تنطقون تر دې پوری اول پنځه شواهد بیا پنځه زواجر بیا پنځه بشارتونه په پنځو امور سره بشارت په پنځو صفات سره او بیا دا غینا پس چې کوم دی نو دلایل عقلیه او فارق پنځو امور دا ذکر کړل